الغرض اس اغدرم امتحان ذکر کی. اللہ فرمائی ہوا کذالک امدارنگی نصرف الایاتی بیانو منگایاتنا ولیقولو دیر پارا چوئی مشرکان. درستا درستا یومانوا ممن تعلمتا دچانے ذکری تادا مسئلہ دوی مانا درستا یعنی خاصمتا جگڑو کی تا زمون سرا یا درستا زرد کا دائیو مسئلہ چھ بار بار توحید دے توحید بیانے پل اقباتو چھ بہدی تشریح ہو گیا ولنبینو لقومی عالمون او دید پارا چھ بیان کمون دیلا قومتا عالمون چھ پوئی گی اتبع ما اوئی لے کا تابشا داغا چھ وئی کی گتا تا میر رب کا استاد رب طرفنا لا الہ الا ہو نشتے بلا حاجت پر کہ ان کے سوا دا اللہ نا وارد ان المشرکین و مخوارو دا مشرکانو نا ولو شاء اللہ کچر خوخوی دا اللہ پزور اول ایمان کچر خوخوی دا اللہ پزور اول ایمان ما شرکو دی بشرک نوے کرے خو اللہ پچا پزور ایمان نا خوخی وما جاننا کالے مون دے گردول منتالا رب دیبانی حفیدہ حفاظت کے ان کے وما انتالے مونی تپ دیبانی بوکیل ذمہ دار ولا تسب اللذینا او کنزل مکو یا کسانو تا یدونا من دون اللہ چی دیرا مدد کئی سوا دا اللہ نا اللہ وی کنزل مکو یا خلقو تا چی دا مشرکانی سوا دا اللہ نا را مدد کئی دا مشرکانو خدایانو تا بدمو آئی ذکا فیصب اللہ دون بغیر علمین بس کنزل بہو کی اللہ تا ادون دو جد دشمنی بغیر علمین بغیر دا علم نا اے یوزل شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ پر رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی ویوزل یو شاگر میں اوزائی تولی جو بنی سواد تھا مرگر مطالبوں کے چیرے مونتے ہو معاہد مرگرے پکار رہے دا پکیو لگو رہا منگتے ہو معاہد مرگرے پکار دے چھے توحید بیان کی نیو مرگرے اگر پا بار باروی ارے جماعت چرتے امامتیو گو رہی خون نیو بنیر تا نولے گا چھے تقریر کولو نو پا تقریر کے وئی خلقو واو رہی دا بنیر بابا دے زمانا چیترہ خدا ذکر دا چیترہ ما تا فائدہ را رسول چیزے پہ گردے دے چھے بنیر بابا بس فائدہ را رہی جو خلق تول شرکے کی دیو پنیر بابا سر امین آوا بس دنر رامل اٹولو پیراکی خودل سارے ورطوش لولو شیخ القرآن دے پیار آگلے وچے دغا سے چل دغو دغا سے دغا سے نا خلق دا جماعت نریکی چل آگے دور دی پس آگے تندے سرش لے دلے سر تللے ہو شیخ القرآن وردے یہ لکھا سنگا ویجی توحید میں بیانو لو او خلق را باندر آکی خودل او بیو عالمہ او توحید بیانول در گران کار شیخ القرآن وردوی دیلوی دلگانو چی دوندے پر خودلا چی تیلا وجلی ولی نوی دا دیلوی دلگانو ما تا تا داویلو چی تاولیاو پس دا چوا چی دولی نظم آدھا چی طرح خلا ویجی تا تا چاویلو ویز خبری کم کنا وی ما تا داغنا مخی مرگو اطلاع را کرے وچی داغا چی ویلی زکی والو پورا اللہ وی ولا تسب اللذین آو کنزل مکو یا کسانو تا یدعون من دون اللہ چی دیرا مدد کئی سوا دا اللہ نا فیسب اللہ دوان بغیر علم بس کنزل بو کی اللہ تا دو وجہ دشمنی بغیر علم بغیر دے علم نا پورا دی افسر خان استاس طوام تلیفونو کی چی دا ایف ایم صفا دے ہو کنے رسے کذالک هم دارنگی زینا لکل امتین خستکری منگار یومت لر عمل و مامال داوی افسر خان استاد تو ہم تلیفونو کی جدائی کم سفادے ہو هم دارنگی خستکری منگار یومت لر عمل و مامال داوی ثم الی ربیم بیا بخبر رب لر مرجم واپسی دو دیوی فیونبیم بس خبر بکی دی بما کانویس یعملون پسوب دا چو دی عمل کے ان کی واقسمو باللہ او قسم نفری مشرکان پا اللہ جاد ایمان مضبوط قسمونا جاد ایمان مضبوط قسمونا جاد ایمان مضبوط قسمونا واقسمو باللہ او قسمونا خوری مشرکان پا اللہ جاد ایمان مضبوط قسمونا لئن جاتم کراشی دیتا آیا تن نخاو موجزا افسر خان استاد ہے سوئی صحیح دیکھو واقسمو باللہ او قسمونا خوری پا اللہ جاد ایمان مضبوط قسمونا لئن جاتم کچراشی دیتا قسم پا اللہ لئن جاتم کچر راشی دیتا آیا تن موجزا لیومنن نبیا نخامقا ایمان براری پاگی سوئی ولی رو رہے کم زین کم زین خواہ خواہ Thank you.